Kane tutu isun suloyo janji sing sengojo isun o sing ngapusi jujur biyen isun sing bisa ngelaksani mergo wong tuwe o sing ngitini niring kene kaya singku ya rasani lele nang punjere rasa loro niring kene kaya sing ana tambyani ati iki sing nerima sing dia Oh,